srce moje. Zasvirajte jače, nek se vino toči, svima plaćam ove lude noći. Zapevajte sa mnom, zapevajte svi, pesmu sreće, pesmu ljubavi. Zasvirajte jače, nek se vino toči, svima plaćam ove lude noći. Zapevajte sa mnom, zapevajte svi, pesmu sreće, pesmu ljubavi. Pesmu sreće, pesmu ljubavi.